خوڑلائی میں پر زڑ باندی گزار د پاکی مینی پتم گندی گڑی گم پو انگار د پاکی مینی خوڑلائی میں پر زڑ باندی گزار د پاکی مینی پتم گندی گڑی گم پو انگار د پاکی مینی دردنا او غمنا عشق استاف پراخ غیکی دردنا او غمنا عشق استاف پراخ غیکی پر جان بندی بوڑم پر اوگو بار د پاکی مینی پر جان بندی بوڑم پر اوگو بار د پاکی مینی پتم گوندی گڑی گم پو انگار د پاکی مینی خوڑلائی میں پر زڑ باندی گزار د پاکی مینی پتم گوندی گڑی گم پو انگار د پاکی مینی خلیل یم خود با اورتا ہوا د پسر لشی خلیل یم خود با اورتا ہوا د پسر لشی ور جم چی پو خندا د دی خمار د پاکی مینی ور جم چی پو خندا د دی خمار د پاکی مینی پتن غوندی گلی گم پو انگار د پاکی مینی خوڑلائی میں پر زڑ باندی گزار د پاکی مینی پتن غوندی گلی گم پو انگار د پاکی مینی بننگ با ہمت یم خپل سپین هدف ته ځیر یم بننگ با ہمت یم خپل سپین هدف ته ځیر یم د شپو مخ ته ولاړ لکه سهار د پاکی مینی د شپو مخ ته ولاړ لکه سهار د پاکی مینی پتنگ غوندی گلی گم پو انگار د پاکی مینی خوڑلائی میں پر زڑ باندی گزار د پاکی مینی پتنگ غوندی گلی گم پو انگار د پاکی مینی لوینو بانو خود بیا زمک دی حوری خلونا لوینو بانو خود بیا زمک دی حوری خلونا جوانی چی ورکوم پر سپینا لار د پاکی مینی جوانی چی ورکوم پر سپینا لار د پاکی مینی پتم غوندی گلی گم پو انگار د پاکی مینی خوڑلائی میں پر زڑ باندی گزار د پاکی مینی پتم غوندی گلی گم پو انگار د پاکی مینی ضرور با مہاجر انقلاب نوی بدلون خوری ضرور با مہاجر انقلاب نوی بدلون خوری راضی چی زلمی خیجی پاس پو دار د پاکی مینی راضی چی زلمی خیجی پاس پو دار د پاکی مینی پتم غوندی گلی گم پو انگار د پاکی مینی خوڑلائی میں پر زڑ باندی گزار د پاکی مینی پتم غوندی گلی گم پو انگار د پاکی مینی خوڑلائی میں پر زڑ باندی گزار د پاکی مینی پتم غوندی گلی گم پو انگار د پاکی مینی